Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Żegnamy reklamy. Budzimy na 8:08 minęła. Polskie Radio, program trzeci. To jest audycja poranna. Krystian Hanke, kwiecień, 19 kwietnia dokładnie, Wielka Sobota. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Są już samoloty, stacjonować w Polsce będą także amerykańscy żołnierze, ujawnia za oceanem polski minister obrony. Prokuratura już zapowiada apelację. Gliwicki sąd uznał, że pracownicy banku nie popełnili przestępstwa, zachęcając do opcji walutowych. W poniedziałek Meksyk złoży hołd kolumbijskiemu pisarzowi Gabrielowi Garcia Marquezowi. Nie tylko F-16, ale także siły lądowe rozlokują w Polsce Stany Zjednoczone. Pentagon ogłosi szczegóły operacji w najbliższych dniach. Ale informacje o amerykańskich żołnierzach, którzy przybędą do naszego kraju, już teraz dziennikarzom Washington Post ujawnił minister obrony Tomasz Siemoniak. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po spotkaniu z szefem Pentagonu Chuckiem Hagelem Tomasz Siemoniak mówił, że będziemy mieć do czynienia z zacieśnieniem współpracy wojskowej Polski i Stanów Zjednoczonych. Minister nie podał jednak szczegółów, tłumacząc, że ogłosi je strona amerykańska. Podjęliśmy pewne ustalenia, które zeszły teraz na poziom planistów wojskowych. Spodziewam się tutaj konkretnych wiadomości w przyszłym tygodniu. Tak mówił Siemoniak podczas wywiadu dla Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Jednak w rozmowie z dziennikarzami Washington Post minister ujawnił, że decyzja dotyczy skierowania do Polski wojsk lądowych. Ma to być jeden z elementów odpowiedzi na działania Rosji we wschodniej Ukrainie. Siły lądowe USA trafią też być może do państw bałtyckich. Na razie nie wiadomo, jaka będzie ich liczebność. Pentagon nie potwierdził na razie tych informacji. Rzecznik amerykańskiego resortu obrony kontradmirał John Kirby powiedział jedynie, że Stany Zjednoczone rozważają różne opcje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Obywatelski donos pomógł uniknąć tragedii. Dolnośląscy policjanci dostali wczoraj informację o pijanym pracowniku na stawni kolejowej w Ząbkowicach Śląskich. Reakcja była natychmiastowa, a na miejscu okazało się, że anonimowy informator miał rację, mówi Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. Tam przeprowadzili badanie. To badanie wykazało u niego blisko 1,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna tłumaczył się, że nie pił w pracy, natomiast w takim stanie do tej pracy przyjechał. Jeśli pijany dróżnik spowodował zagrożenie w ruchu kolejowym, będzie mu groziło nawet 10 lat więzienia. Policjanci sprawdzają jeszcze wszystkie okoliczności tej sprawy. Bankowcy uniewinnieni. 5 pracowników 2 śląskich oddziałów ING Banku Śląskiego w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju było oskarżonych o oszukiwanie klientów. Chodziło o tak zwane opcje walutowe. Według prokuratury 3 firmy miały stracić na tym procederze 20 milionów złotych. Gliwicki sąd uznał jednak, że opcje walutowe to nie przestępstwo. Z wyroku zadowolony jest rzecznik banku Piotr Utrata. Cieszymy się, że sędzia uniewinnił naszych pracowników. No i to jest sprawiedliwy wyrok. Prokuratorzy są innego zdania, już zapowiadają apelację. Śledczy twierdzą, że bankowcy nie informowali swoich klientów o ryzyku i tym samym wprowadzili ich w błąd. W poniedziałek Meksyk złoży hołd kolumbijskiemu pisarzowi Gabrielowi Garcia Marquezowi. 87-letni noblista zmarł w czwartek po południu w swoim domu w Meksyku. Ciało noblisty obecnie znajduje się w domu pogrzebowym na południu miasta w Pedregal de San Angel, niedaleko jego miejsca zamieszkania. Stamtąd w poniedziałek zostanie przewieziony do Pałacu Sztuk Pięknych. Na ten dzień zaplanowano wykłady, konferencje i pokazy filmów, które dotyczyć będą autora 100 lat samotności. Meksykańskie Ministerstwo Kultury przygotowujące wydarzenie podkreśla, że rozmach poniedziałkowych uroczystości będzie odpowiadał wielkości pisarza. Marquez jest dla Meksykanów postacią szczególnie bliską, bo od 1961 roku mieszkał w ich stolicy. Rodzina Gabriela Garcia Marqueza nie podała szczegółów pogrzebu. Ciało noblisty ma zostać skremowane w czasie kameralnej uroczystości, na którą wstęp będą mieli jedynie najbliżsi. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Coraz więcej słońca i coraz cieplej. Takie będą najbliższe świąteczne dni. Temperatury przekroczą 20 stopni, ale może padać. Wydaje się, że chłodne i deszczowe dni za nami. Przed nami nawet lekki powiew lata. To dlatego, że temperatury w większości kraju nie będą niższe niż 20 stopni, a miejscami nawet wyższe. Tyle, że jak zastrzega synoptyk IMGW Anna Nemec. Pogoda będzie dosyć dynamiczna. Generalnie będzie sporo słońca, ale każdego dnia będzie się chmurzyć. Będzie padać przelotny deszcz, czy lokalnie wystąpią burze, ale to będą zjawiska przejściowe. Szczególnie dziś i jutro, bo już wlany poniedziałek, aura zdecydowanie gorsza. Prawie wszędzie z wyjątkiem krańców północno-wschodnich wystąpią przelotne opady deszczu i burze już prawie w całym kraju. Choć w dalszym ciągu ciepło, być może dlatego nikt na prognozę nie narzeka. Wręcz przeciwnie. Pogoda jest zawsze. Ważne, żeby było trochę uśmiechu, trochę miłości i rodzinna atmosfera. Wtedy pogoda jest zawsze. Nie wypada zatem nic innego, jak życzyć, by ta pogoda utrzymała się jak najdłużej. Wiosna. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wiosna. Jaka pogoda dziś po sporcie, a kolejny serwis o 9:00. Wiosna. Adam Malecki, informacje sportowe. Wiosna. Tak mi się też powiedziało. Pięknie. 20 lat czekają polskie tenisistki, by awansować do grupy światowej Pucharu Federacji. W ten weekend nasza reprezentacja stanie przed kolejną szansą na historyczny sukces. By zagrać w elicie, musimy jednak pokonać w Barcelonie Hiszpanki. Tradycyjnie zaplanowano 4 mecze singlowe i grę deblową. Wygra drużyna, która odniesie 3 zwycięstwa. W singlu w naszej drużynie zagrają siostry Agnieszka i Urszula Radwańskie oraz w deblu Paula Kania i Alicja Rosolska. Wojciech Andrzejewski, dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego, wie, że Polki czeka ciężka przeprawa. Atuty są po naszej stronie, aczkolwiek mam umiarkowany optymizm ze względu na to, że jednak gramy w Hiszpanii, pierwszy turniej na ziemi, no i na nawierzchni takiej klasycznie hiszpańskiej, od wieków wieków, tak jakby. Te Hiszpanki, które nawet rankingi mają sobie tam powiedzmy ze 100, 100 ileś, no to one trzymają tą piłkę i trzeba z nimi się trochę namęczyć. Pierwsza na kort wyjdzie dzisiaj o godzinie 11 Agnieszka Radwańska, która zagra z Sylwią Soler Espinozą. Męska czołówka tenisowa gra za to w turnieju w Monte Carlo. Niezwykle ciekawie zapowiadają się dzisiejsze półfinały. Serb Novak Djokovic zagra z Szwajcarem Rogerem Federerem. Inny Szwajcar Stanislas Wawrinka zmierzy się z Hiszpanem Davidem Ferrerem. Ten ostatni w ćwierćfinale wyeliminował samego Rafaela Nadala. W hiszpańskiej lidze piłkarze Atletico Madryt na 4 kolejki przed końcem sezonu są coraz bliżsi zdobycia mistrzowskiego tytułu. Wczoraj podobieczni Diego Simeone pokonali 2-0 Elche i mają już 7 punktów przewagi nad Barceloną i 6 nad Realem Madryt. Królewscy, którzy w środę sięgnęli po Puchar Króla, mają za to powody do radości. Do treningów powrócił Cristiano Ronaldo. Portugalczyk pauzował w 4 ostatnich spotkaniach z powodu urazu kolana. Cristiano jednak wrócił i pomoże Realowi w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Ten już za 4 dni. A na torze w Szanghaju leje deszcz, ale mimo fatalnych warunków rozpoczęły się kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Chin w Formule 1. Wyniki podam Państwu w serwisie sportowym kilka minut po godzinie 9:00. Ale się zapowiedział pan redaktor i każe na siebie czekać. Naprawdę podobało ci się? Każe od kara? Nie. Nie. Podobało ci się? Kwalifikacje? Nie, no jak ci zapowiedziałem. Bardzo. Tak? Zatkało mnie. Mam talent? To mój The Voice of Poland, powinieneś powiedzieć. No dobrze, teraz informacje o sporcie w całym kraju. O sporcie? No, pogodzie przecież, wiadomo. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie, ale także na południu kraju, a później także miejscami w centrum, na niebie pojawią się chmury i z tych chmur może kropnąć. Ale to będzie przelotny deszcz, proszę się nie martwić. Tym bardziej, że ciepło, choć 13 stopni w Zakopanem i 14 w Szklarskiej Porębie może wrażenia nie robią, to już 16 w Przemyślu, 17 w Krakowie i Rzeszowie i 18 w Koszalinie oraz Augustowie. Dużo lepsze. A za to 19 w Białymstoku, Katowicach i Lublinie, nawet 20 w Gdańsku i to jeszcze nie koniec. A wczoraj burze słyszałem. Tak. Nadchodzące. Tak, tak, wszystko się zgadza. Dokładnie te burze przeszły na południu i południowym zachodzie Warszawy. W Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie dziś 21 stopni. Burz raczej nie będzie. 22 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Wiać będzie z północnego wschodu. Jeszcze słuchaczka czy słuchacz, już mi wypadło to z głowy, ale pyta o prognozę pogody dla Czechowic-Dziedzic. Otóż będzie ciepło, wiecznie, trochę deszczowo i trochę słonecznie. Nawet Rym się pojawił tutaj. Kropnie za to w okolicach obiadu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

jak słyszę tego wokalistę, zawsze przypomina mi się utwór The World is a Vampire. No, brawo, brawo. Smashing Pumpkins, 1979 rok, a to z tej samej płyty zresztą. Chociaż to album był dwupłytowy, więc to, o czym ty mówiłeś, było z pierwszego krążka, a to nagranie, które przed chwilą z krążka numer dwa. Adam Malecki wprowadził państwa w taki dyniowy nastrój. Nie wiem, czy dynia to jest jakiś szczególny element koszyczka. Chyba nie, ale nie wykluczamy, że i pojawi się dziś na stołach do święcenia. O przygodach i wypadkach koszyczkowych. Pan redaktor to taki zawsze grzeczny, doniósł koszyczek do domu, nic się nigdy nie stało po drodze. Jak to było? Zdarzało się podjadać w czasie święcenia. No właśnie. A zdarzało się ze stołu w kościele wracając już pobrać nie swój na przykład koszyczek? Nie zdarzyło się. No dobrze, ale takie rzeczy też się zdarzają, państwo o tym piszą, bo dziś o przypadkach, wypadkach koszyczkowych rozmawiamy. Ale też porozmawiamy o tym, co po święceniu dla kibiców ważnego w telewizji, żeby nie przegapić. Adam Malecki teraz państwu to wszystko podsumuje. Dużo wydarzeń sportowych. Zaczynamy od dzisiaj, od wydarzenia, które mogą państwo właśnie śledzić. W Polsacie Sport trwają kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Chin. Ten odbędzie się o godzinie 9:00. Jutro będzie można go śledzić w Polsacie Sport. Najważniejsze dla nas wydarzenie sportowe związane jest jednak z tenisem. Polki powalczą w Pucharze Federacji z Hiszpankami, a ich poczynania będzie można śledzić w TVP Sport. Pierwszy mecz singlowy Agnieszki Radwańskiej o godzinie 11:00, drugi Urszuli Radwańskiej o godzinie 13:00. Dużo piłki kopanej w ten weekend. Nasza piłkarska ekstraklasa odpoczywa po dotkliwym podziale na dwie grupy i wróci za tydzień. Gra za to pierwsza liga w Orange Sport o 12:25. Mecz na szczycie. Lider Górnik Łęczna zagra z wiceliderem GKS-em Bełchatów. Obie drużyny w tabeli dzielą zaledwie 3 punkty. Zapowiada się ciekawe spotkanie. O 19:25 za to Miedź Legnica zagra z Arką Gdynia. W ligach zagranicznych w Canal Plus Family 2 14:55 w Serie A rewelacja rozgrywek AC Parma zagra z rozczarowaniem sezonu Interem Mediolan. W Canal Plus Sport Liga Angielska o 13:40 Tottenham Hotspur z Fulham, a o 18:25 Chelsea London z Sunderlandem. I jeszcze wróćmy do Polsatu Sport i tenisa. Będzie można obejrzeć oba półfinału turnieju w Monte Carlo. O 13:00 Dawid Ferrer zagra ze Stanislasem Wawrinką, a o 15:00 Roger Federer z Nowakiem Djokovicem. Dla kibiców koszykówki ciekawie zapowiada się spotkanie w Tauron Basket Lidze. Stelmet Zielona Góra zmierzy się z Treflem Sopot. Transmisja w Polsat Sport News o 19:45. W Eurosporcie zaczynają się Mistrzostwa Świata w snukerze, czyli nasza Monika Sułkowska już ze szczęścia przebiera nóżkami. Początek dzisiaj o godzinie 11:00 i tak z małymi przerwami do późnej nocy, dzień w dzień, aż do 5 maja. Naprawdę dużo. Snuker będzie także w Eurosporcie 2. Tam też tradycyjnie Liga Niemiecka. Dzisiaj o 15:30 Borussia Dortmund zagra z Mainz, a o 18:30 Hamburger SV z Wolfsburgiem. W Wielką Niedzielę zaczniemy zapewne od wyścigu Formuły 1. Tak jak wspominałem, o godzinie 9:00 w Polsacie Sport transmisja. Na tej samej antenie ciekawe wydarzenie piłkarskie dla polskich kibiców. W finale Pucharu Holandii z Welle, w którym występuje Mateusz Klich, w Rotterdamie zmierzy się z Ajaxem Amsterdam. Początek o 17:55. W TVP Sport ciąg dalszy boju polskich tenisistek w Fed Cupie. Kolejne mecze singlowe o godzinie 11:00 i 13:10. Ważne też wydarzenie dla polskiego hokeja na lodzie. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Dywizji pierwszej B w Wilnie. Polska zagra z Rumunią o godzinie 15:20. W Canal Plus Sport piłka nożna o 12:55 Norwich z Liverpoolem, Hull City z Arsenalem, a Everton z Manchesterem United. Ten mecz o 17:00. I na koniec jeszcze żużel, bo jak wiesz, ja żużel kocham. W telewizji N-Sport w niedzielę o 18:30 Stal Gorzów pojedzie z Unią Leszno, a w lany poniedziałek o 16:00 Włókniarz Częstochowa z Falobazem Zielona Góra, a o 18:45 Unibak Toruń z Betardem Spartą Wrocław, TVP Sport. Natomiast NICE Polska Liga Żużlowa, pierwsza liga, Orzeł Łódź zmierzy się z Grudziądzem, 18:50. Urzeł? Urzeł murze. Urzeł murze. Żożel. No to, dobrze. Tu wszystko. Co by było, gdyby nie było takiego pięknego słowa jak speedway na zachodzie? Jak oni by się musieli namęczyć, żeby wypowiedzieć słowo żużel. Ale wrócę, panie redaktorze, jeszcze do snookera. No jak to? Pani Monika Sułkowska przebiera nóżkami. Przecież to jest sędzia snookerowy, trochę powagi dla urzędu, naprawdę. No tak, tam trzeba zachować stoicką powagę i nie można się za dużo ruszać. 22 minuty po godzinie 8:00. Adam Malecki, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Comes with the bad. A song's never just sad. There's hope. There's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. First Aid Kit. Słuchaczka pisze, pewnego roku nieopatrznie postawiłam koszyk na trawie, aby w tym czasie urwać kilka gałązek forsycji do jego dekoracji, a w tym czasie mój pies porwał z tegoż koszyczka babkę. Do dziś myślę, dlaczego nie na przykład szynkę? I tak kulturalnie się zachował, proszę pani, że zjadł tylko babkę. Moja najmłodsza córka, która w tej chwili ma 22 lata, ale zawsze jest osobą dyżurną, która chodzi ze święconką i jak była dzieckiem w szkole podstawowej również i tam spotkała na tym święceniu swojego kolegę z klasy, którego ja bardzo lubiłam, ale który był takim, no takim grzecznym łobuziakiem, bym tak powiedziała. I po drodze zjadł kiełbasę z naszego koszyczka i moje dziecko przyszło do domu bardzo skonfundowane, że niestety, ale kiełbasę zjadł Andrzej. I tak była święconka bez kiełbasy. Andrzej zjadł kiełbasy. No dobrze, 227 trójek. Najlepsze są gonitwy za serwetkami z koszyczków, które wiatr nosi po kościelnym placu. Wesołych świąt od Wiśki z serca Kujaw. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Wypadki i przypadki koszyczkowe. Do 9 w trójce w audycji porannej. A to już pan Stanisław. Budzisz się z nocy nowy dzień. skalami, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Tomek z Ostrowa słusznie spuentował, to był pies na baby. Absolutnie się z tym zgadzam. Jeszcze jeden list od Państwa. Moja historia z koszyczkiem była taka, że wracając z wyświęconymi już pokarmami, w pewnej chwili zorientowałam się, że pozostał mi tylko wiklinowy, drobny uchwyt w dłoni. Zawartość koszyczka niestety musiała być zbierana z asfaltu, była więc święconka asfaltowa. Wesołych świąt dołącza życzenia pani Ola. Wtedy z Piły, a dziś z miejscowości Kaczory. Pile dziś będzie ciepło. Tak mniemam, bo choć pan synoptyk nie zaznaczył Piły, ale w Poznaniu 22 stopnie, więc można wnioskować, że i w Pile ciepło. Podobnie we Wrocławiu i Zielonej Górze. 21 stopni dziś w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie i Łodzi i Toruniu. W Gdańsku 20, 19 w Białymstoku, Katowicach i Lublinie, a w Koszalinie i Augustowie 18. 16 stopni w Przemyślu, 14 w Szklarskiej Porębie, a 13 w Zakopanem. No i pominąłbym Kraków i Rzeszów. Dostałoby mi się, więc nadrobiam stratę, 17 stopni dziś właśnie w tych dwóch miastach. Na niebie raczej słońce, ale to słońce będzie przykryte chmurami, zwłaszcza na południu i na południowym wschodzie kraju. Także potem, czyli po południu w centrum. I z tych chmur pokropi deszcz. Proszę się nie martwić, to przyjemny wiosenny deszcz. Wiatr będzie umiarkowany, okresami tylko dość silny i porywisty, a wiać będzie z północnego wschodu. Trójka. Program trzeci. Oh, it's me in the middle. So I twist and turn. But here am I in my little bubble, singing out, I never meant to cause you trouble. I never meant to do you wrong. Well, if I ever caused you trouble, and oh no, I never meant to do you harm. Trochę nastrojowo Trouble w trójce w audycji porannej, czas na poranną prasę. I pojawiła się już Maja Workowska z gazetami, świątecznymi wydaniami, czyli będzie znów pewnie coś takiego na refleksję. No tak, bo jeszcze raz ten dodatek do Rzeczpospolitej dzisiejszy, czyli Rzecz na Wielkanoc, a w nim między innymi jest artykuł Rany serdeczne. Pojawiające się i znikające zranienia, piętna, ślady gwoździ, stygmaty to jedna z tych kwestii, które nie dają spokoju nawet bardzo sceptycznie nastawionym badaczom. Myrna Nazur urodziła się w roku 1964 w Syrii, gdzie zdecydowaną większość mieszkańców stanowią muzułmanie. Ona przyszła jednak na świat w rodzinie chrześcijańskiej. Jej matka była katoliczką obrządku greckiego, a ojciec katolikiem obrządku melchickiego. Jako 18-latka wyszła za mąż za 30-letniego Nikolaosa, który z kolei był wyznania prawosławnego. Wkrótce po ślubie w 1982 roku zaczęła doświadczać objawień Matki Boskiej, a później także Chrystusa. Wchodziła wówczas w stan ekstazy i traciła kontakt z otoczeniem. 26 października 1983 roku podczas jednej z takich 3-minutowych ekstaz po raz pierwszy na jej dłoniach pojawiły się ślady gwoździ, które tego samego dnia zniknęły. I autor tego artykułu pisze tak. W Innsbrucku odwiedziłem jedną z najbardziej niezwykłych placówek badawczych na świecie, Instytut Granicznych Obszarów Nauki. Założył go w 1980 roku austriacki psycholog kliniczny, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, ksiądz profesor Andreas Resch, twórca nowej dziedziny wiedzy. Paranormologii, czyli nauki o zjawiskach paranormalnych, zajmuje się badaniem fenomenów, które stanowią wyzwanie dla praw natury. Proroczych snów, wizji, telepatii, telekinezy, materializacji, lewitacji, ekstaz, bilokacji, jasnowidzenia, opętań czy niewytłumaczalnych uzdrowień. Jednym z fenomenów, którym od lat zajmuje się Instytut w Innsbrucku, są właśnie stygmaty. O tym artykuł Rany serdeczne w dodatku do Rzeczpospolitej zatytułowanym Rzecz na Wielkanoc. Na stronach Gospodarka w Gazecie Wyborczej PKP Intercity na zakręcie. PKP Intercity straciło w 2013 roku 4,5 miliona pasażerów. Statystyki kłamią, twierdzą kolejarze, bo za mniej więcej połowę spadku odpowiadały osoby regularnie dojeżdżające do pracy z biletami miesięcznymi oraz sami kolejarze. Dane Urzędu Transportu Kolejowego pokazują, że w ubiegłym roku liczba pasażerów PKP Intercity spadła aż o 13%. Powód? Masowe modernizacje linii kolejowych, które spowalniają pociągi oraz szybki rozwój infrastruktury drogowej i wzrost konkurencji ze strony na przykład opłat autobusów. Na początku roku szefostwo przewoźnika poszło na dywanik do resortu rozwoju i infrastruktury. Dostali zadanie opracować plan odzyskania pasażerów. Przedstawiciele PKP Intercity rozłożyli więc działalność przewoźnika na czynniki pierwsze. Mogli to zrobić, bo w ubiegłym roku wprowadzili miejscówki we wszystkich rodzajach pociągów. Wyszło im, że ogólne statystyki dotyczące przewozu pasażerów wprowadzają w błąd. Jak to możliwe? O tym w artykule PKP Intercity na Zakręcie na stronach Gospodarka w Gazecie Wyborczej. I jeszcze wysokie obcasy, a tutaj życie codzienne na Cyprze, czyli na kredyt. To było jak druga inwazja, ale tym razem zamachu nie dokonano za pomocą karabinów, tylko banków. Opowiada Tonia, dziennikarka cypryjska. Nie można wyciągać ręki po coś, na co cię nie stać. Nie każdy może mieć 300-metrowy dom. Tonia tłumaczy, skąd ten kryzys. A na Cyprze każdy chciał mieć dom i samochód, i dzieci w prywatnej szkole, i wakacje za granicą. I wszyscy żyli na kredyt. Wszyscy. Aż nastąpił krach. Państwo podjęło bezprecedensową decyzję i w marcu ubiegłego roku postanowiło zająć konta obywateli. Bezrobocie sięga już 17% i rośnie. Gospodarka przez ostatni rok skurczyła się o 9%. To było chore, mówi Tonia. Pożyczkę można było wziąć na wszystko. Wakacje, designerską sofę, operację plastyczną. Karty kredytowe znajdowaliśmy w skrzynkach pocztowych. Wystarczyło zadzwonić do banku i poprosić o PIN. Moja koleżanka musiała zamknąć butik. Nie była w stanie zapłacić za towary. Inna straciła pracę w banku, bo go zamknęli. Jeszcze inna była nauczycielką angielskiego w prywatnej szkole. Ludzie przestali wysyłać dzieci do prywatnych szkół. Wyrzucono ją. Wiele firm nie wypłacało pensji, bo ich konta były zajęte przez banki. Wszyscy się boją, że stracą pracę. Ja też, bo w mediach kryzys. Firmy nie mają pieniędzy na reklamy. Mój pracodawca obciął pensję o 25%. Moja babcia jest wdową po 70, miała oszczędności. W marcu ubiegłego roku zaczęło się strzyżenie kont. Postanowiono, że jeśli masz powyżej 100 tysięcy euro na koncie, państwo zabierze ci 47% tego. Tak opowiada cypryjska dziennikarka w artykule Na kredyt, czyli życie codzienne na Cyprze, a to w wysokich obcasach. Dziękuję bardzo. To Maja Borkowska, która przeglądała dla państwa prasę poranną i w trakcie tego ostatniego przeglądu przyszedł list z Piszkowic z życzeniami świątecznymi i podziękowaniami dla wszystkich darczyńców. Pozdrawiamy również serdecznie i życzymy, żeby te święta były początkiem takiego nowego, lepszego. Jeszcze lepszego także, jeśli chodzi o darczyńców, ale w ogóle lepszego roku, lepszej karty historii. Pozdrawiamy serdecznie Piszkowice i także dzieci z ośrodka w Piszkowicach oraz pracowników i siostry również. Ranek@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać SMS-em 71335. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Za 19 minut godzina 9. Kolejne listy przychodzą to za chwilę, bo tych wypadków i przypadków w okolicach Święconki mieli państwo mnóstwo. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. You can kiss me 24 hours a day, and when you call me, I won't be far away. And still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. To my bones, your footsteps are mine, your love is so divine, your heart warms me when I'm cold, and out of my dreams, you till we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Pani Natalia z Legionowa pisze tak: ja od zawsze jako jedyna dziewczyna w rodzinie, obok trzech braci, byłam odpowiedzialna za koszyczek. Pewnego dnia, czekając na święcenie przed kościołem, odstawiłam koszyczek, oddaliłam się pogłaskać biszkoptowego labradora, a koszyczek zniknął. Na szczęście po chwili okazało się, że czujny kościelny go zabrał, myśląc, że ktoś o nim zapomniał. No, pewnie o koszyczku. Pozdrawiam trójkę i całą moją rodzinę w Zabrzu i Pilchowicach. Radosnych świąt. Bardzo dziękujemy. No wiadomo, że jak biuro koszyczków zagubionych, to tylko u kościelnego. Ja koszyczek noszę odkryty. Któregoś roku w skorupce jajka strusiego posiałam owies i tam w środek włożyłam jajka przepiórcze. No i ten koszyk był jeszcze tam ubrany. W kościele podszedł do mnie mały chłopczyk, bo w naszym kościele ustawia się koszyczki na podłodze. Podszedł, zajrzał do koszyczka, pobiegł szybko do ojca i mówi dość głośno: tam w środku jest gniazdko ptaszków. 22 i 7 trójek. Wypadki, przypadki, przygody koszyczkowe. Dziś jeszcze do godziny 9, czyli przez niecały kwadrans. Abdon Wicks. Mariusz napisał, bo okazało się, że pani z Czechowic dziedzic, która pytała o pogodę, to jego żona. I napisał, kocham cię, Rina, stoję w kolejce do piekarni i wszystkim tutaj burczy w brzuchu. O tak, piekarnia to bardzo niebezpieczne miejsce, jeśli ktoś nie zjadł śniadania. Zazwyczaj tak jest. Jakież tam zapachy. 2273, o święconkach dziś rozmawiamy. Chciałabym opowiedzieć o takim zdarzeniu, które miało miejsce w naszej rodzinie około 5 lat temu. Moja córka Ola miała wtedy 4 latka. Pomagała mi w przygotowaniu koszyczka i potem zgodnie z tradycją z tatą poszła do kościoła. Dziwiło nas, bo bardzo zabiegała o bezpieczeństwo tego koszyczka. Chciała nieść, cały czas przyglądała się, stała blisko. I po powrocie z kościoła, gdy już rozpakowywaliśmy zawartość, żeby też podzielić się jajeczkiem, okazało się, że moja Ola, wielbicielka koni, kucyków, wsadziła do koszyczka swojego ulubionego konika. My Little Pony jest taka zabawka. I My Little Pony został poświęcony przez księdza w tym dniu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Jeszcze jeden list. Pani Marysia i pani Hania. Tak podpisany. My z moją mamą malujemy zawsze surowe jajka i ta tajemnica nigdy by się nie wydała, gdyby nie to, że niefrasobliwie bujałam koszyczkiem w kościele podczas święcenia potraw. Jajka wypadły z hukiem, rozbiły się na posadzce, brudząc płaszcz pewnej pani. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Mama wysłała mnie z koszyczkiem w Wielką Sobotę do kościoła. Koszyczek zaniosłem, ksiądz poświęcił, przyniosłem. Mama stwierdziła, to nie nasz. Pozdrawiamy wszystkie mamy, które pewnie troskliwie teraz pakują te koszyczki i życzymy oczywiście, żeby te przygody były przynajmniej wesołe. Przygody koszyczkowe. Życząc spokojnych i dobrych świąt Państwu, dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. No i na koniec po dziś sporo szczególnej muzyki. Też coś, na czego Państwo się pewnie nie spodziewają. Z pozdrowieniami dla tych, którzy spędzają święta w górach.